Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. It's a long road to redemption, back to the life I've left in disrepair. It's a long, hard climb till your lips meet mine. But I swear, sweet darling, I'll give in. Oh, it's a far cry to forgiveness. So much in this world to set square. Lots of fences to mend till I hold you once again. Oh, but I swear, sweet darling, I'll get there. My heart. Welkom in de tweede uur van Jazz Meeting. 20 jaar Jazz Meeting al, ja. Ja, in die 20 jaar hebben we natuurlijk al heel wat meegemaakt. Op concerten, festivals. Ontzettend fijne muzikanten ontmoet. En zo heb ik Gino Fanelli ontmoet tijdens een workshop in Amersfoort. Dit was dan The Road to Redemption, wat we net hebben gehoord van het album Wilderness Road. We gaan verder met Dr. Lonnie Smith, Master Guru van de Hammond B3. Met het nummer Come Together. En we hebben hem ook meerdere malen ontmoet op festivals. En onder andere bij het jazzpodium The Tor. Come Together. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, r about you. Guess I was stronger than I thought. Yes, I paid my dues. 'Cause some days are won, but some are lost. And you can't shake the blues, no. Deep in my darkest hour, when I feel I should pray, wish I could hear you. Watching over you till you wake. Let the spirit move through you. Let's sing hallelujah. Today is your lucky day. Is your lucky day? Is your lucky day? Oh, oh. Is your lucky day? Lucky day. Believe me. Is your lucky day? Is it lucky day? Yes, it is. Is it lucky day? I've seen diamonds turn to dust on a cold black night, where I've held a heartache and I lived a loss, but I'll be alright. Thank you. Don't Mean a Thing, uitgevoerd door Deborah Brown, Erik Ineke, Jazz Express, featuring Bart van Leer en Benjamin Herman. Ja, ik wil toch nog wel even melden, Jazz Meeting bestaat al 20 jaar. Daarvoor hebben we kunnen luisteren naar Go van The Preacher Man, Efraim Trujillo, Rob Mostert en Chris Trek. En Lucky Day van Wouter Hamel. De Jeff Healy Band, deze keer geen jazzy nummer, maar echt een blues nummer. Don't Let Your Chance Go By. En Jeff Healy is een zanger-gitarist uit van Canada. En hij werd bekend met zijn debuutalbum See the Light. Saxofonist Allard Buwalda met het nummer The Right Track. Met Hilvert Roorda, Paul Berner en Hans van Oosterhout. En begon met Dr. Lonnie Smith, Come Together. Bill Stewart en Steve Swallow en John Scofield met het nummer Away. En John Scofield heb ik ontmoet onder andere op het Big Band Festival in Enschede en bij Jazz in Stavar. Away van John Scofield. Thank you. Queriendo percibir de aquella rosa el sendero de mi vida triste hallé una flor que apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma, triste y sola. Así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que dio lo triste de mi cruenta vida. Llegó como la rosa, como el perfume. Replaced, Cause them skies don't rain again till the end. I love you more. Till the End van de Indonesische gitarist Galo Adiabinata en de Indonesische bassist Harry Toledo. Daarvoor de Cubaanse zangeres Estrella Acosta met El Ayo. En So Far, So Close van de Indonesische pianist Dwiki Darmawan. En de Indonesische gitarist Topati. En de Amerikaanse drummer Chad Wickerman. En de Amerikaanse bassist Jimmy Heslip. Ja, dan hebben we daarvoor nog de Flower Song van pianist Larry Goldings. En Run to the Sun van pianist Kevin Hayes. En we begonnen met John Scofield, Away. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het tweede uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met de Yellow Jackets. Die hebben we ook meerdere malen ontmoet, onder andere in Metropool Hengelo. Het nummer heet Strange Time. Van hun album Raising Our Voice. Tot volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!